bop yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal koy firi te lolou mom moy li nga xamantene mom lañuy wax ci manam li nga xamne mom lañuy jital lata nit ki sey ak soxnam yi nga xamantene mom lañuy jital bu ko defé soxna ci mëna am banex bu mat sekk ci neegu seyum lolou nonu ak yi nga xamantene ñom ño ci aju niki nonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam tektal bi nga xamantene mom lañu tektal te ñu jundion ko ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu gissoon manam hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mo bu jele won ci umar ibn al-khattab bayam radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom la doon nat lat yenente bi sallallahu alayhi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun ndax kenn ci ñun warna nelaw fek dafa amé janaba mu ne ko naam idha tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub naam su fekente ne kenn ci yeen jappuna manam bu boba mën na nelaw fek dafa amé janaba hadith bobu nonu junjoon nañ ci benen mas benn mas'ala bo xamantene mom la yenente mom mo waral manam lu njapp gogou nonu ana lan moy liko waral bok na ci li yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam neena an inna zalika anshatu lil aud ndax lolu mom moy li tax nit ki meuna gëna am ak ciawarte ba bari gëna meuna delu wat su fekkene tane dafa bëgg ta dat ak soxna ci ndax li nga xamantene mom lañu xam itam ci walu gogou moy lu upp ci jigeen ñi sey gi nga xamantene mom la seen borom keri di sey ak ñom ci lu ci mu ñeek lolu rek du nekk lo xamantene dana dab seen banex kon bu boba day daldi war ci ñom ñu daldi delu ci wat te bu boba delu ci wat gogou ngir mu mëna am ci anam ju mu gëna maté ngir mu am tamit ci anam gi nga xamantene dana gëna matal banexu jigeen ji lolu mom moy faaw kon mu daldi jëfé li nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam jangale ne bu fekente ne dafa japp wat day daldi andak ak ciawarte gu mat sekk bu ko defé mu mëna dab banexu ndaw banexu soxna ci lolou nak ay mbir la yo xamantene leer gi ñu leer ak yaatu gi nga xamantene mom la yaatu lolou da fay wone ni nga xamantene ni ñu jëk ni ñom ñoo ñu gënon na xam fuuf li nga xamantene mom mo aju ci walu gogou rawati na ne goor ñu indi te bok na ci li nga xamne mom mo koy tektale moy sey bu fekente ne manam li aju ci walu neegu sey manam li xew ci bir manam ci bir neegu sey bi lolou manam amu ci bu fekente ne manam lolou manam amu ci manam wala dafa am problème bu boba lolou manam bir la bu mag bu waral sey bi neegu sey bi ci bopam am problème ndax te lolou bu fekente ne xam nañ ko ci lañuy xamé ni manam te gis nañu ne bu ñëk ba sey yi daanu gaawa tass comme ni nga xamné non lañuy gaawa tassé légui té li nga xamantene comme niko ñu bëri di waxé di foggé ni sey yi légui problème bi problème mu rek ni goor gi dafa le tax légui li nga xamné mom lañ xam moy matériel bi ci la uppé amu aduna bi mom ci la uppé niki nonu ak yenen yu bari ci la uppé waye li nga xamantene mom lañu manki deug moy li nga xamantene mom moy xew ci bir neegu sey deug ni nga xamantene nonu la wara amé ak yenen yi nga xamne ñom ñoo addu autour manam te ma jundion ko sank te moy ku ma sel lu matal jigen ji di top to borom keuram niki nonu gor gi tamit di top to soxnam ak yu demé niki non lool moy deug li nga xamantene mom lañu ñu upp jëk ñu uppale ci kaw lool manam motax da ngay gis tay masalan ko xamantene manam prol dañ na la mom choono ju ne dag na ko ci bir neegu seen andak lool da manam gor yi manam dañ daan am lu mat ñent soxna té téréwul kenn daanu ci yegne amna problème ci bir neegu seyem manam loolu yépp day tekkel na ñu idée bi nga xamné mom lañu am loolu tubaab yi ñom ñoko def ci suñu bop yi wala bok buñ ko ci deful itam manam gaay complexe gi nga xamantene mom lañu complexe ak ñaaka xam gi nga xamantene mom lañu ñaaka xam ak yaqku gi nga xamantene mom la seen jikko yu yaqku loolu mom mo waral ñuy wëlbeetiku di manam di xass ñi nga xamantene ñom ñoy ñu jëk ni di len critiquer ak wax ci ñom wax jo xamantene yello wul ci seen wal ñuy wax lu mel lu ñaaw ci ñom te xamuñu ne ñom ñoo len gënon na xam fuuf ñom dañoo defé ne xam nga dafa fekk ne ki nga xamantene mom mo mujjé ñew goné la te goné mom tout temps day défé ne mom yewuna te loolu nak manam mom mo len nax té rawati na li nga xamantene mom moy li waral deug problème yoy bok na ci le fait que ñi nga xamantene ñom ñoy mag ñi duñu waxtaan ak goné yi ci walu gogou té li nga xamantene mom lañu gis ci suñu hadith yi bi mom moy suñu hadith bi ci riwaya sahih imam muslim rahmahullah moy hisham ad-dastawai rahmahullah ta'ala mom moko solo té domam mu'ad mom moko solo ci mom niki nonu bo xole hadith bi nga xamantene mom moy hadith ummu salama bi radiyallahu ta'ala anha di lañu gis ne ummu salama radiyallahu ta'ala anha kiko solo ci mom moy domum zainab bint ummu salama radiyallahu ta'ala anha moko solo ci mom niki nonu ummu sulaym mi radiyallahu ta'ala anha tamit Anas di domam Anas ibn Malik radiyallahu anhu moko solo ci mom niki non bu fekente ne hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom moko solo ci bayam hadith bobu nga xamantene mom lañu xon bobu tamit niki non tamit bo dello ci hadithu ci hadithu sayyidina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci buntu babun fil mazhi wa ghayri bo nga xamantene sayyidina Ali radiyallahu anhu day netali beuri gi nga xamantene mom la gi beuri won di gis man yu bobu tamit dañuy gis ne suñu hadith bobu ki nga xamantene tamit mom moko solo jele ko ci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ci li upp ci yoon yi mom moy Muhammad ibn al-Hanafiya di doomu sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ak yenen yo xamantene day leral ci ne manam li nga xamantene ñom ñoo upp ci hadith yi wër wërlo ci yoyu masala day fekk ne doom yi ñokoy jëlé ci seen bayyi kon ci kaw loolu subhanallah xolal li nga xamantene manam bu comparer lool ak li nga xamne mo xew ci suñu jamono nga xamantene walu gogu dañuy bayyi télé bi diko jangal goné yi niki nonu dañuy bayyi mbedd mi diko jangal goné yi té bu fekkante ne yu bari ci nga xamantene mom moy liñu wara xam deug deug ñom duñ ko xam maay dañ koy ak rek ci ay manam ay xiyal manam ay imagination ak ay yaakar ak ay défé ak yo xamantene masalan diko xol masalan ci télé bi ak lu démé nek diko jangé wal iyaazu billahi yalla ñu yalla sam diko jangé ci lu démé nek moy ay film yo xamna ay film porno la ak yo xamantene dañuy wana lo xamantene jaaduul masalan subhanallah xolal tay tay yu bari ci nga xamantene mom moy doxalen yoy non di am ci film yu mel non yoy ay fiction la du lo xamantene lu xew deug deug la imagine subhanallah ko xamantene dafa nek dafa dem tay ci médecin nan ko man day dama gañu manam dafa gañu ci manam ci seyu kayam manam ci zakaram te dara waraluko lulul ne da don top ndo lo xamne da ko gisson ci film manam ci film yu mel non subhanallah ana lol nan la koy waxe médecin bi xam nga lol nan la koy waxe médecin ci tout lolu ak yeneen ak yeneen tay bu wekkate da ngay xol yoyu masala yoyu dalay wane ni li nga xamantene mom moy deug deug yiw gep giw mi ngi ci top sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam musiba gep musiba mi ngi ci moy sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam and ak lolu and ak li nga xamantene mom la alquran duggu ci sujet yu melni and ak li yenenbi sallallahu alaihi wasallam duggu ci sujet yu melni yep téréwul ñuy wax waxin wo xamantene day rafet wo xamantene képp ko xamantene da ko dégg dina ko mëna jëfëndiko té dana ko mëna nétalé té manam du andak benn problème bo xamantene mëna ko nétalé té xolal subhanallah ni nga xamantene non la ñëneenti bi waxe sallallahu alayhi wasallam nga xamantene bu ko waxé ba nopp li nga xamantene mom lañ ci xamé rek moy ni nit ki fokk manam moy lepp li nga mo xolal iza jalasa bu togué bayna shu'abiha al-arba ci digënté ñent ci shu'abiha cien ciirum yi al-arba yi di ñent summa taf jahada mu def jittiyam ci mom faqat deug deug wajaba warna al-husul cangay wa illam yunzul donte waccewul dara man donte waccewul man yoy non tektal gi nga xamantene mom la hadith bi mom la yenente bi waxe ni sallallahu alayhi wa sallam tektal gi nga xamne mom lay tektal rafetay waxam sallallahu alayhi wa sallam lol motax yiw bok gep yiw moy wax waxin wo xamantene dafa rafet waye kep ko xamantene da fay wax wax wu ñaaw di waxin wu ñaaw di wane ni mom dal mom day jaar mbir mi ci digg bi teyit manam nit ñi rafetal gi ñi rafetal ci seeni waxin loolu yep matuko loolu kok non kep ko leen gis mu mel non xam leen de bok na ci sankute yi nga xam bok na ci ñi sanku te koku sheytaane moko nax rafetalal ko yoonam niki nonu kep ko xamantene tamit da fay doxalin yu ñaaw niki nonu di wax yo xamantene yu melni la masalan di and ak ay soxnam masalan diko wax ci mbedd mi wala yu demé nek nonu diko netalé waxin wu ñaaw ak di wax manam masalan tay ko xamantene da fay ñew ci kanam nit ñi di manam di indi fitna ci biir société yi masalan di wax ci biir bor ci di leung masalan soxnam ci biir nit ñi niki nonu di téy ay loxam ni doxandu ak yu demé nek non té loolu du won ngant bo xamantene mom mo leen ci yobé niki nonu tamit yu demé nek masalan di lo demé nek masalan di tok manam di téy di laal yaramu soxna ci biir nit ñi ak yu demé nek nonu mbaa ñuy wax yo xamantene ay wax la yo xamantene manam dañ ko jëlé rek ci tubaab yi ak ñi nga xamantene ñoy manam yahoud yi ak nasaraani ñom yoy yépp kep ko xamantene da ngay doxalin doxalin lolou li nga xamantene mom lay wax mom lañ lay wax moy bayil xel yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kep ko xamne da ngay nuru nuru lu aw gaay da ngay nuru nuru lu aw nit yow yalla ci ñooñu la lay boole te lolou xolal subhanallah ñi nga xamantene ñom ñoo ñom ñoy ay doomu julit tay ñu bari tay bokku na ci li nga xamantene mom lañuy def mom moy wax ju ñaaw yi nga xamantene mom lañuy wax ci walu bu ñu waré dugg ci bobu ci yoyu mbir ak bu fekkentene dañoo nekk ak seen boru seen jëkëri wala bok ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ak seen borom seen jabari manam di and ak ñom ci biir nit ñi di wax wax yo xamantene da fay tax manam ba nit ñi dañuy manam day génné li nga xamantene mom moy kersa day dindi kersa ci kanamu jigeen ñi day tax ba jigeen ñi dootu ñu amati kersa tamit day tax ba gooñu dootu ñu amati kersa subhanallah xolal lolu ak niki nonu goné yi di jangal goné yi nga xamantene le goné yi buñu nekké xal rek dañuy daal di tambalé xam li nga xamantene mom moy xew ci yoy yeb té lolu dara waralu ko luddul mat ñi nga xamantene dañuy faral di wax yu mel nonu ci kanamu goné yi niki nonu di taal télé bi di taxaw ci kanamu télé bi di sétan yo xamantene dara ja du ci ak niki nonu di wax yo xamantene dafa ñaaw niki nonu xolal subhanallah ki nga xamantene da fay taxaw masalan di saga domam diko saga di tuddu ay baat yo xamantene day tek ay xew xew yo xamantene day xew ci digeenti jeuker ak jabar ak yu defene ki non yoy yep ay mbir la yo xamantene yu ñaaw la yo xamantene kep kuy julit war nga ko moyte ndiko ki nga xamantene mom moy royu kay bu mat bi xana doyul ci mu nek suñu royu kay sallallahu alayhi wa sallam xana gisunu ni nga xamantene non la waxe ci suñu hadith bi ak hadith yi nga xamantene mom la jitu manam ni nga xamantene non la waxe amul benn wax bo xamantene wax ju ñaaw la wala wax ju vulgaire la jo xam muy wax ci manam domaine bi lepp li nga xamantene daf koy wax wax ji day leer te andak lolu wax ji day rafet sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa ta'ala neena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira manam deug wallahi giñ neene ñen la nek na ci yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam kesse mom la gis ne mom nek na ci mom roy kay bi nga xamne mom moy roy kay bu rafet ñeel kep ko xam tane dafa yaakar dajje ëlëk borom bi subhanahu wa ta'ala niki nonu dajje du yaakar noy dajje yowmal qiyamati xamna ni dala ñew niki tam ñu koy préparer te mi ngi tuddu yalla lu bari kok mom ki nga xamantene mom lay def roy kay moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam waye ñeneen ñi nga xamantene ñom defu ñu ko roy kay ñom ñoy top ndo rek li tubab bi di wax lu tubab bi di waxe nonu lañuy waxe ni ñuy doxale ak seen jigeen ñi nonu lañuy doxale ak ñom bu fekente ne dañoo solal seen jigeen ñi ay façon yéré ñom tamit ñu daldi wutal fo yoy façon yéré solal ko seen jigeen ñi su fekente ne tamit dañoo bayyi seen jigeen ñi ñu am yenn mercy yenn doxale ni nga xamne dafa ñaaw wuté ak alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam wuté ak lepp lo xamantene borom xel mu rafet nonu lay doxale ñom tamit ñu daldi jël loolu daldi koy bolé ak loolu daldi koy indi tan koy wax ni jigeen ñi de leen doxale ni legi ndax li mom mo depp ak jamono deug li depp ak jamono te li nga xamantene mom moy li yello mom moy top li nga xamne moy sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam top li nga xamantene mom moy waxu nit ñu bax ni ñu jëk ñi ñu muju ni radiyallahu ta'ala anil jami' lool mom moy li nga xamantene mom moy li jaaru niki nonu tamit bu fekkentene dañuy jangal xalé yi jangal leen mbir yi ni nga xamantene non la gëna jaado ba pare ñu jangal leen ko ci ay waxin yo xamantene waxin yo rafet la te nit ki di ci tamal bopam tay tamal gone yi ñuy wax jo xamantene wax ju rafet la di len tamal tamit ñuy jëf ñuy am kersa andak lolu bu mu len téré xam seen diiné comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisé ci suñu hadith yi ñu né nga xamantene and ak yoy yëpp téréwul ñu xam suñu diiné té lolu mom moy li nga xamantene mom moy li jaadu waye nak bu fekkentene dañoo dem ba jamono jo xamantene nit ñi dañoo ñak kersa té dañoo ñak yitte ba nga xamantene képp ko xamantene dafa yëngatu ci walu diiné dañuy défé né mom xamul le dara lo xamantene warna mëna xew ci neegu sey ak yu démé né ko non loolu mom moy tektela ci anam gu leer keur yaqute deug tasaro na ci kaw suuf té nit ñi xamuñu li nga xamantene mom moy seen ki nga xamantene ñi nga xamne ñom lañu wara roy té xamuñu sunna ki nga xamantene mom moy ngeen ji mindeef sallallahu alayhi wa sallam yalla ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu daal di ñuy boole ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa batinan yalla ñu yalla boole ci ñinga xamantene ñoom dañuy xam li nga xamni mom moy deug ñu xol ko ba pare gis ko te top ko yalla nañu yalla boole ci ñinga xamantene dañuy top tank borom xam xam yi nga xamantene ñoom ñoy ñu jëk ñi ak ñu mujju ñi radiyallahu ta'ala anil jami' yalla nañu yalla boole tam ci ñinga xamantene seen lamine dañ koy defar bay wax wax ju rafet te mu boole lañ ci ñinga xamantene dañuy am jikko ju rafet yalla ñun dañu ngi jambat ci suñu jamono ñaaw gi nga xamantene mom la jikko yi ñaaw ak wax yi nga xamantene mom lañuy wax ak ni nga xamne mom moy doxale ni ñaw gi nga xamantene mom la ñaw ak kersan bekk yëkëti ko gi nga xamantene mom la yëkëti ko ci kanamu jigeen ñi rawati na ci kanamu jigeen ñi ak ci kanamu goor ñi ba nga xamantene woowal na seen xol yi ba nga xamantene mënatu ñoo dégg dara lo xamantene lu aju ci walu diine lu aju ci walu diine ji la muy waxu borom bi subhanahu wa ta'ala du caagne sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xamantene loolu yépp day seen xol dafa tuju wala loolu té lolu bokku na ci li nga xamantene mom moy liko waral mom moy seen ñak kersa gi nga xamantene mom lañu amé niki nonu bokku na ci li nga xamantene mom moy liko waral mom moy ñaka top manam ñaka am comportement bu rafet rawati na manam digënté goor ñi ak jigéen ñi té lolu mom moy li nga xamantene mom mo waral ci ñoom manam seen xol waw té lolu rebbum yalla la mom moy li nga xamne mom moko waral comme mom moy li nga xamne mom moy liko indi comme ni nga xamne nonu lako borom bi waxe subhanahu wa ta'ala ci jëmi bopam mom mo wax ne ulaika alladhina la'anahumullah fa atammahum wa a'ma absarahum afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalaha muy wax ñi nga xamantene ñoom la yalla rebb mu ne ñoñu yalla rebb nak fa asamahum bam leen rebbe daf leena daal di taxlo dootu ñu mëna déggati lu baax te dootu ñu ko xamati te dootu ñu xam sax fan la dégg lu baax ak wax ju baax fan la wara joggé wa ahma absarahum te dafa silma xal li nga xamne mom moy seen beutu xol ba nga xamne te dootu ñu mëna gisati deug te dootu ñu xamati lool manam te lool mom moy te af mu ne te lool li nga xamne mom li mom mo ci tegu moy li nga xamne mom la ci tek ne li nga xamne ñoom duñu dégg alquran mu daal ko laacc afala yatadabbaruna alquran xana duñu setantal alquran am ala qulubin aqfalaha wala bok manam moy deug deug li tax nga xamne duñu setantal alquran du nek sen delu way mom moy sen xol yi dafa teñu lol mom moy mandar gay ko xamantene yalla daf ko reub te lol mom moy afa man zuynalahu su'a amalihi faraa hasana xana du ki nga xamantene dañ ko rafetal dañ ko taralal jëfum yu ñaaw yi faraahu mu gisse ko hasanan mu gis ne loolu lu rafet la niki nonu loolu mu moy fasayen lahum shaytanu a'maluhum fahum ya'mahun shaytan mo len taralal sen jëf yi fahum ñu ya'mahun ñom ñu daadi nek ño xamantene dañuy deng maam dañuy gëlem nek ci gëlem te gu met way loolu nak duñ ko xam way ñu li nga xamantene mom moy musiba gi gëna mag gogu musiba mom moy kër yaangi yaqku te kër yaangi tax ñu ngi jambat suñu borom subhanahu wa ta'ala kër yi nga xamantene ñom ñongi yaqute ñom ñongi tas ak ay goor yo xamantene manam dañuy mujjë wëlbeutiku nek ñom kesse ak ay jigen ño xamantene dañ leen di fassé niki nonu ay xalé yo xamantene daanaka duñ leen di njirumlo loolu yëpp te dara waralu ko ludul manam ñak samonté ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir kër yi rawati na ci bir neegu sey yi rawati na tamit ak yar gi nga xamantene mom lañuy yar xalé yi ci njalbeen ba tax dootu ñu ci xamati dara nga xamantene ne manam mo xam ci walu meegu sey li nga xamantene mom mo ci aju subhanallah ana ñaati jigeen lañu ñom ño mujju nek ci walu gogu te dara waraluko ludul ñaka topato seeni borom yi keur amul ñaati goor ñom ñoy ñi nga xamantene ñom tamen ñom ño mujju manam ñak daanaka seen contrôle xalé yi ñaata goor ak ñaata jigeen ñom ño mujju tasaro manam nga xamantene ñom meegu sey mo leen teewon ñu teewon seen xalé yi mënon ko leena teew bu rafet waye ñak gi nga xamantene mom lañu ñak xam li nga xamantene mom mo aju ci sunna yi niki nonu ñak li nga xamantene mom lañu ñak xam li nga xamne mom mo aju ci njangalé manam gi nga xamne moy njangalé bu rafet top diiné bu top gu mat seuk mom mo tax ba seen ci yaqku fim tollu ni ci anam yu bare bare mo xam ci li xew ci bir neegu sey yi mom mo tax ñuy waxte moy liñ doon jundu sank wala bok seen doxal ñu ñaaw ndax wax ju ñaaw ba nga xamantene mënatu ñoo nek ñom ñaar ak yu demé niki nonu ñaata mbir yu mel nonu ñom ñoo xew téyeb boko xolé lén rek mom mu té lolou mu len rek mom moy li nga xamne mom moko waral moy ñaka top sunu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jikko yak ak xol yo xamne dafa yakku sheytaane daal di len di rafetal li nga xamantene mom lañuy jëfé ba nga xamantene legi manam topatuñu diine topatuñu dara lo xamantene manam gis gis gu rafet la yalla ñu yalla boole daal ala kulli halin ci ñi nga xamantene dañoo am doxalin bu rafet bobu top sunu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan melni abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nga xamne dañ doon jang sunu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan ba pare daal di bok ci ñi nga xamantene tamit dañuy nuru ni abu hurayra radiyallahu anhu manam di jangale li nga xamne moy sunu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam and ak deg deg gu rafet ci barke yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala alamu sallallahu ala nabina muhammad wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin وتزود الروحي بكل معاني يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل نجا من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل نجا من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبئل خليل نجا ارضى الجلالات شبرا خلفكم سلما يا مهجب الخوم سود والبيدي صبر قلبكم سلما يا مجيب القوم زود والبلاج منصر جود الجلالات صبرا قلبكم سلما يا مجيب القوم زود والبلاج الله من سرناك سرناك يا منصور يا سندي من يبجت الدين يا ما والمذاكي نبر الخلق سلما منظور يدك ينسف الغاية الله منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندي من يبجت الدين يا ما والمذاكي الله منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندينا يا بجت الدين يا ما ولا ما ذاكي صبر القلب كوزلبا بل صورو يدك ينزي والبا لاج منصر أمن الكئيب وميرا الناس كل يا منبع الخير يا بصر الزلاتي دون الجلالات دبر القلب كوم سلبا بل جرى يدك ينزل والمال الله منصر صاد المسافر نسباء البلاد وكنز المجد والعلم بل آب المال Allah فانظر ساد المسافر مصباح البلاد وكنز المجد والعلم بلا أهل مالي يقضوا ما تود الجار بلم تجعل سين لسي أبدا في الوادي المفضلة ألاج من صور نشر جالي إلى سنة كأنهم وجل أجيج قد سلا إلى لا ألاج من صور وخطبت قد بتك البلي خط إن مد من صور سخله لو بلامي إن سخالة ألاج من صور وأراك بالفجر جسم البشرة ترها ذلك كل الأوالى راج منصور إن تجلي بجلال سكرته وذكرت من بالجلال من صاد المسافر مصباح البلاد وكنز المجد والعلم بلا أهل مال صوت الجلالات صبر الخلق من يفنني نمجل الحاج منصور سي مالك الحاج مالك نول الجر ما يسنى يايت مولا ير مولا خمال يونو سكر سي متغدور سم فكر من يفنني الحاج مالك مولا جر ما يسنى يايت مولا ير mala xamal yonu ci kar ci mat nga doora sam fikir mansour amo ci yar mana moro do den ci ci deram juro mansour ya ko sopp sa borom te ya la wet ba melni xar ma ñepp ni ni gay na jalor gi faddu wo garmi garangi dam wo te fasunaare ronta wo xana ni tel rek te sigar amna ne kaibi wa mayran naza kulli bi sanqa lan khair ya bushra salat man ho lawa nadine ni ya allah da ja pauda kulga ya dibal khaw منصور منصور يغني منصور لن يبنني مقال الحاج منصور في مالك منصور منصور منصور الحاج منصور سي مالك يا كسد كر دو تجو دو آية سكر برسي إنيان سايو جن دين لي دفر مسكين ينانا نيو خلاص فني جلات أي بلاس كنو دوغل دو زم كلاس تمينو تنزو تن جبر سورونا كزو صلى الله عليه وسلم يا إمام فقد والديكم يا حاملا كلنا كل الأماكن لولاك نبكي فقد والديكم جميل كلنا كل الأماكن هو صبر غلبكم برد الله يدك يمي والبايا من شيخ القوم مالكنا نبي جهلت غلى بشياطين وصبرا يدك يم هو البيان لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاه لا لا لا تعدلت هو صبرا خلبكم سلمى أبوك لفو يدك يم يم هو البيان والعورات من ضيع التماكين دون الجلالات صبرا قلبا ما ضرب يدك يم يم والبايع نجم شيخ القوم مالكنا نفي جهلات غلى بشياطين من تعطون الجلالات صبرا قلبكم سلمى ضرب ضربه يدك يم لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاه لجلالاتي صبرا قلبكم أنا برد ربه يدك يم يم هو البايع لا شتم ولا قذف والتاريخ يسمع من مجلسكم ذا فشا كل الأماكن من جلالاتي وزمرا غلبكم والبرد جلبه يدك يم يم هو البيان جنابا ونفسا طبت يا وزري مولا قلبي بحاقا وسوادي أنا جال ألاتي صبرا برم جلبو يدك يم يمسي والبايات واردين